Kamienkowskiego. Do usłyszenia dziś kilka minut po 22. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Do tej pory w Polsce wykryto 8379 przypadków zakażenia koronawirusem, 332 osoby zmarły. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się protesty przeciw zamknięciu gospodarki. Pożegnanie w Pałacu Prezydenckim, czuwanie w Archikatedrze Warszawskiej i pogrzeb na Wawelu. 10 lat temu tysiące ludzi towarzyszyło parze prezydenckiej w ostatniej drodze. 18 kwietnia Lech i Maria Kaczyńscy zostali pochowani w krypcie Katedry Wawelskiej. Prezydent zginął. W tamtym czasie o tym, co się stało, wiedziały nawet małe dzieci. Bardzo kocham prezydenta i trudno było się nie z prezydentem rozstać. Ludzie przyjeżdżali pożegnać parę prezydencką z najodleglejszych krańców kraju. Przyjechaliśmy z zachodniopomorskiego, jechaliśmy całą noc. To jest dla mnie wielkim przeżyciem. Ważne, że byłam pod trumną. Wzruszenie to jest mało. Boże, co się narobiło? Ci, którzy nie mogli pojechać do Krakowa, czuwali modlitewnie przy trumnach w Archikatedrze Warszawskiej. Lech Kaczyński, prezydent. A potem na trasie kondukt żałobny był obrzucany kwiatami, a wiele osób żegnało zmarłych oklaskami. Widziałem, że pan rzucał kwiaty. Tak, przyszedłem akurat pożegnać naszego prezydenta. To był nasz prezydent, głosowaliśmy na niego i nie wyobrażałem sobie, żeby tu nie być. Myślałam sobie, że jeżeli dzieci będą tylko oglądały w telewizji, to nie zapamiętają tego na całe życie, a to jest taka ważna chwila, która się zdarza tylko raz. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po godzinie 10 zapraszamy na specjalny program poświęcony tamtym wydarzeniom. Przeprowadzenie bezpiecznych wyborów w tradycyjnej formie, gdzie idziemy do urn, będzie możliwe najwcześniej za 2 lata, mówi minister zdrowia. Jeśli partie polityczne się z tym nie zgodzą, to jedyną bezpieczną formą są wybory korespondencyjne, podkreślił Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia przekazał rekomendacje dotyczące wyborów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Minister Szumowski powiedział, że w czasach epidemii nie ma bezpiecznej metody wyboru prezydenta w formie tradycyjnej. Wydaje mi się, że to byłoby powiązane ze zbyt dużą liczbą kontaktów międzyludzkich. W związku z tym jedyną formą, którą ja mogę rekomendować jako minister zdrowia z punktu widzenia medycznego, są wybory korespondencyjne, bo one minimalizują kontakt międzyludzki, one minimalizują to ryzyko związane z transmisją wirusa. Minister Szumowski zaznaczył, że bezpieczne przeprowadzenie wyborów w tradycyjny sposób będzie możliwe, kiedy zostanie wynaleziona szczepionka. Z punktu widzenia medycznego, jedyną datą, którą będziemy bezpieczni w tak dużym akcie, jakim są wybory prezydenckie, jest czas, kiedy będzie szczepionka. To jest najwcześniej za 1,5 do 2 lat. Do tej pory w Polsce wykryto 8379 przypadków zakażenia, 332 osoby zmarły. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się protesty przeciw zamknięciu gospodarki. 22 miliony bezrobotnych Amerykanów chce jak najszybciej wrócić do pracy. Kolejne protesty odbywać się będą przez cały weekend. Nie boimy się wirusa, tylko bezrobocia. To hasło przybierającego na sile społecznego ruchu, wzywającego do szybkiego otwarcia gospodarki. W stanie Michigan odbył się protest samochodowy. Wokół budynków rządowych setki Amerykanów, nie wychodząc z samochodów, protestowało przeciwko restrykcjom. Mieszkańcy Ohio, Kentucky i innych stanów, w których zachorowalność jest niewielka, zarzucają lokalnym władzom, iż restrykcjami doprowadzają gospodarkę do kryzysu. Zgodnie z wytycznymi Białego Domu, to do gubernatorów należą decyzje o odmrażaniu gospodarki. Lokalne władze obawiają się jednak rozprzestrzeniania się pandemii. Powolne odmrażanie gospodarki zapowiedzieli już gubernatorzy 26 amerykańskich stanów. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno na północnym wschodzie, na Podlasiu możliwy słaby przelotny deszcz. Od 8 stopni na północnym wschodzie i na wschodzie wybrzeża do 12 w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trójkowe koncerty na chwilę przeniosły się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do salonów, sypialni i kuchni zaprzyjaźnionych z nami artystów. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu. W najbliższą sobotę zapraszamy na muzyczne odwiedziny u Hani Rani po 19 w programie

To Andrzej Zaucha śpiewał kiedyś, a teraz śpiewa Kuba Badach, Byłaś serca biciem. Powiedziałam, że to piosenka antywirusowa, ponieważ takie staram się Państwu grać, no a piosenki antywirusowe to po prostu takie, które sprawiają nam przyjemność. No to tylko tyle, jaż tyle. Za chwilę kolejne takie przed nami, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć Państwu, co my na dziś przygotowałyśmy. Będą oczywiście stałe punkty sobotniego poranka. Będzie na przykład jeszcze przed siódmą program obyczajowy. Dziś niech ja zerknę do kartki. Moda i design PRL-u. Niezwykle modny ostatnio. Będzie też cykl na zdrowie. Będą prawdy sprawdzone. Będzie chuligan literacki. A prawdy sprawdzone będą dziś o tym, jak to jest z temperaturą, w której ginie koronawirus. No to oczywiście tylko część tego, co przygotowaliśmy na dziś. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten adres mailowy już działa. Jeżeli chcą się Państwo zameldować, to ja czekam. A teraz kolejna piosenka antywirusowa, Monika Brodka. Zostańcie w domu z trójką. być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo. Tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Artur Rojek, oczywiście z koncertu zupełnie wyjątkowego, w wyjątkowym miejscu. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach ma fantastyczną siedzibę, fantastyczną salę. No i stamtąd właśnie pochodziło to nagranie. Tu Trójka, już 20 minut po szóstej. To teraz propozycja obowiązkowa dla najmłodszych. W co się bawić? Tym, co ratuje nas w czasie społecznej kwarantanny, izolacji, są niewątpliwie książki. Ja myślę, że ratunku potrzebują najczęściej rodzice dla swoich dzieci. Tym, co niejednego znudzonego młodego człowieka zajmie na dobrych kilka chwil, jest książka, o której opowie Katarzyna Domańska. Przewodnik po flagach całego świata pod tytułem Flaga na maszt. Roberta Fressona. To jest niesamowita książka, niesamowity album dla wszystkich młodych flagomaniaków, który zdradzi wam wszystkie tajemnice. Każdy się pewnie zastanawiał, jak to jest z tymi flagami, co znaczą te kolory, co znaczą te dziwne znaczki, dlaczego niektóre flagi są poziomo, niektóre są pionowo, dlaczego mają papugę w swoim znaku, skąd się wzięło to koło na fladze Japonii, dlaczego niektóre flagi się powtarzają, co znaczą te symbole, jakie są na przykład flagi dawnych królestw, co one oznaczały też kiedyś. W tej książce jest naprawdę bardzo, bardzo dużo współczesnych, ale też dawnych flag. Jest nawet flaga planety Mars. Można tutaj się dowiedzieć i o historii. Te flagi bardzo często w jakiś sposób odzwierciedlają oczekiwania, ambicje tych krajów, ich misje, ich w jakiś sposób samoświadomość, tożsamość. Bardzo to jest ciekawy przewodnik, tak prosto ilustrowany w taki trochę komiksowy sposób. Uczy chyba wszystkiego, co można o flagach wiedzieć. Bardzo polecamy dzieciakom zainteresowanym tematem oraz nie, bo myślę, że ta książka może też zainteresować tych, którzy nie wiedzieli, że to taki fascynujący świat, ten barwny świat flag.

Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. Bemi Beck, myślę, że słońce zaświeciło u Państwa, jeżeli nie przez okno, to na pewno z głośników radiowych. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Robert napisał z życzeniami miłego dnia, ja te życzenia przekazuję również Państwu. No ale Robert pisze tak, woda z cytryną przygotowana, ale nie mam koncepcji na śniadanie. Może Pani coś podpowie. To ja może ja podpowiem. Co ja bym Panu na śniadanie podpowiedziała? To wszystko zależy od tego, co ma Pan w lodówce. Domyślam się, że ma Pan jajka. No a z jajek to już naprawdę wyczarować na śniadanie można fantastyczne rzeczy, ale ja się muszę zastanowić, poważnie muszę się nad tym zastanowić, żeby ta podpowiedź była wyjątkowa, bo takie sobotnie śniadanie to powinno być takie, które nie zjadamy go w pośpiechu. To chyba ja już trochę zabrnęłam za daleko. Jak zaczynam mówić o jedzeniu, to trudno jest mi się skupić. Ale Państwo, jeżeli mają jakieś pomysły na takie bardzo dobre i wyjątkowe, miłe, sobotnie śniadanie, można oczywiście o nim do mnie napisać. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No a ja teraz zagram. Rocky, Paula i Karol. Mam dla pana propozycję. Panie Robercie, mam nadzieję, że państwo również z tego troszkę skorzystają. Śniadaniowa propozycja z jajkiem, no bo gdzieś tam te jajka z sobotnim, w ogóle ze śniadaniem, ale z takim weekendowym śniadaniem kojarzą, przynajmniej mnie kojarzą się zdecydowanie. No więc jeżeli jeszcze poza jajkami mają państwo w domu awokado, bo byli państwo na tych takich większych zakupach, które teraz należy robić trochę rzadziej może, i mają państwo w domu awokado, to należy awokado przeciąć na pół, wyjąć pestkę oczywiście, do środka, może najpierw ustawić to awokado na czymś, co da się włożyć do piekarnika, no i w środek awokado, w to miejsce po pestce, należy wbić jajko. Należy też to odrobinę posolić, można kropelkę oliwy, można dodać jakieś ulubione, delikatne raczej w tym wypadku przyprawy, no i wstawiamy to wszystko do piekarnika i zapiekamy. Awokado zrobi się delikatnie miękkie, no to jajko się zapiecze, można by jeszcze wycelować tak, żeby żółtko było płynne, a białko się ścięło. To taki pomysł ode mnie. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą państwo słać swoje śniadaniowe pomysły. Pan Robert będzie miał do wyboru, do koloru. No i pani Lidia nie czekała długo. Omlet z cebulką, pieczarkami, papryką i szynką. Truskawki i szampan oczywiście. No tak, pani Lidio, bez truskawek i szampana to trudno. Paula i Karol śpiewali dla nas przed chwilą. No to teraz Piotr i Natalia. Że istniejesz, ziemia nie przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Płonie w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał? Światło czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Natalia Przybysz i Piotr Zioła. Kwadrans do siódmej. To teraz przed nami jeden z tych stałych punktów programu. Program obyczajowy. Święta już za nami, ale mam nadzieję, że Państwo nadal w dobrych nastrojach świątecznych, poświątecznych, a my witamy Państwa bardzo serdecznie, Anna Popek i Maria Barbasiewicz. To jest program obyczajowy i dzisiaj pomówimy o pewnej nowej, starej modzie, która się pojawiła. Modzie na starą biżuterię, która kiedyś była sprzedawana pod hasłem Orno. Ta biżuteria, no teraz młodzieży wydaje się pewnie stara. Dla mnie to była biżuteria mojej mamy, bo spółdzielnia Orno powstała po wojnie w 1949 roku i już teraz nie istnieje, zlikwidowana została w 2003. To były wyroby ze srebra, inspirowane sztuką ludową, ale też dość toporne, mające szczególny kształt nawiązujący do rzemieślniczych wyrobów. Łączone było srebro z kamieniami półszlachetnymi. Założył tę spółdzielnię Romuald Rochacki, ekonomista i metaloplastyk amator. To jest w ogóle czas mody PRL-u, tak bym to określiła. Oni tworzyli, oni, czyli spółdzielnia Orno, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, projektanci, którym przyszło żyć w czasach mniej zasobnych, ale ciągle byli osobami bardzo twórczymi. Z lat 50. i 60. pochodzą przedmioty niezmiernie teraz modne. Wazony, patery. Wystarczy wejść na Facebooka lub nawet odwiedzić jakiś antykwariat zajmujący się sztuką współczesną, gdzie można zobaczyć, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się wazony, patery, serwisy z tego czasu. A biżuteria Orno, można ją kupić czy to na Allegro, czy na aukcjach, tak, na Olixie i osiąga całkiem spore czasem tak, kwoty. Tak, jak najbardziej, bo można ją było nosić na co dzień. Dawna biżuteria była na tyle droga i efektowna, że nie wypadało jej nosić do sukni przedpołudniowej. A tu panie pracujące nosiły ją do pracy, czyli pierścionek, jakaś srebrna bransoletka, wisior. To wszystko było modne, dostępne, bo ceny nie były zbyt wygórowane i ubarwiało sylwetkę kobiet w latach na przykład 50. i 60., gdzie moda była bardzo, bardzo dla kobiety życzliwa. Tak, podkreślała jej walory. Tak, to była moda, gdzie była talia, gdzie była dobra długość do kolana. Bardzo, bardzo ona była w dobrym guście, nawiązująca do najlepszych wzorów, nawet przedwojennych. No właśnie, zaglądam teraz tutaj na jedną z aukcji i kolczyki piękne, srebrne Orno z ładnym takim kwiatowym deseniem można kupić za 200 zł. Także widzę, może to ostatnia pora, żeby kolekcja zaczęła się budować. No to proszę Państwa, pod Waszą rozwagę. Oczywiście nie grozi nam tutaj kryptoreklama, bo firmy tej już nie ma. Już, tak. Natomiast jako zjawisko lat PRL-u bardzo ciekawe, ładne i obecne wciąż w naszych domach. A może przejrzycie szufladę babci albo mamy i znajdziecie coś, co Wam teraz przypadnie do gustu. Myślę, że życie jest na tyle piękne, że należy o nie dbać w każdym momencie, więc również wychodząc z domu po bułki czy po coś drobnego, warto założyć jakiś ładny drobiazg. No to w takim razie miłego dnia Państwu życzymy. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Jakiś ładny drobiazg. Bardzo miło to zabrzmiało. Bardzo Paniom dziękuję. No i teraz muszę Państwu zwierzyć z czegoś. Do tej pory trochę narzekałam na to nadawanie z domu, no bo jednak takiej atmosfery jak w studiu na Myśliwieckiej nie znajdzie się nigdzie, ale teraz mam dowód na to, że to czasami jest całkiem miłe, ponieważ ja w czasie, kiedy Państwo słuchali programu obyczajowego, sięgnęłam na półkę, a na mojej półce z książka, która jest tuż za mną, jest jedna, która nosi tytuł Asteroid i Pułko Tapczan. Osoby, które pamiętają albo interesują się polskim wzornictwem powojennym, domyślają się, jaki temat i o czym jest ta książka, trochę album oczywiście, ponieważ fotografii ceramiki artystycznej, porcelany, szkła, ale też mebli oczywiście. Jest w tej książce bardzo dużo. Pani Katarzyna Jasiołek tę książkę napisała, no i możemy tu znaleźć między innymi pikasiaki, te hasła też osoby, które lubią polskie wzornictwo powojenne i trochę się nim interesują, znają na pewno. Ja bardzo Państwu polecam Asteroid i Półkotapczan. Półkotapczan to myślę, tego nie muszę tłumaczyć, a Asteroid? Co to był Asteroid? No to może co ta nazwa oznaczała w polskim wzornictwie powojennym, już trzymając się tytułu książki pani Katarzyny Jasiołek, to może niech będzie zagadka dla Państwa. Czym był Asteroid, jeżeli chodzi o wzornictwo przemysłowe polskie te lat 60., 50.? Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Co to był Asteroid? To pytanie do Państwa. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. We will bring the king of wine. Don't you come?